No, jak to by wytłumaczyć panu, co to jest, jak ja odczuwam. Patrzę, żeby się, gdy przewożę windą, żeby towar się nie uszkodził, prawda, nie porozrywały torby i żeby, wie pan, żeby dostarczyć go w dobrym stanie, ten towar, który przewożę. Panoszy się bana, nowa mafia. Mama dała na auto, to dana adwokata. Gamonie z dobrych domów robią hajs na mało latach. Odwaga z głupoty, czy głupota z odwagi? Ten świat za mały na nas dwóch. Bilbo Baggins, ja wiem, nie mój problem. Krótka pamięć odleków, choć wszystko co powiem pamiętam przez 5 sekund, narkotyko mówię, nie wiem. Rozwijając myśl, ojciec nauczył mnie palić. Matka nauczyła pić, ale biernie. Wstyd, widzisz, należę do tani. A ty póki co nadal mieszkasz z rodzicami. A Spartan, czy prosisz się o wpierdol, czy nie znam się na żartach? Hip-hopowy żandarm, twój kumpel, klawisz, mój kumpel. Yamaha też klawisz, może zabić, jest różnica. Się dziwisz, że nabija się ulica, twój rap, 13-latka. Polańskiego spytaj, dealer, raper, mafiozo. Wepchnę ci to w japę, to co gonisz nie nadaje się. Nawet na herbatę sugar cane. Wiedziałem, że tak będzie. Słaba trawa pojawiła się na mieście. Nie chcę brać tego, co mniej więcej. Biorę tylko wszystko, co najlepsze. Wiedziałem, że tak będzie. Słaba trawa pojawiła się na mieście. Nie chcę brać tego, co mniej więcej. Biorę tylko wszystko, co najlepsze. Ustawiasz się z ziomalami na fejsie. Przebiegle, chowasz 2 gramy w skarpetkę przed rodzicami, bo dostałeś znów w kopercie 500. W prezencie miałeś sobie zbierać na wycieczkę. Składasz Air Maxy i New Airkę i nawet nie masz czasu, żeby z daszka zerwać naklejkę. Podobno Tyler the Creator jest w modzie, ale na iPodzie nie rozstajesz się z 50 centem. Rozglądasz się jakbyś szedł z prezydentem, a idziesz z pudlem, bo mama ci kazała być pieskiem. Prawdziwe psy nie wpadają na tą dzielnię, chuj z tym. I tak napiszesz o nich w nowym tekście. O trudnym życiu, o problemach na mieście i ruchaniu sztuka, ruchasz tylko łapę w łazience. Mijasz nieznajomych, wbijasz wzrok w ziemię. Podbijasz do ziomali, jesteś mocny w gębie. Chcieli więcej, dostali po jednej. Nie zmiękłeś, kiedy negocjowali ofertę. A gdy wrócili do domu, pokruszyli to w pletkę. Się nie upalili nic, handlujesz sugar hazem. Wiedziałem, że tak będzie. Słaba trawa pojawiła się na mieście. Nie chcę brać tego, co mniej więcej. Biorę tylko wszystko, co najlepsze. Wiedziałem, że tak będzie. Słaba trawa pojawiła się na mieście. Nie chcę brać tego, co mniej więcej. Biorę tylko wszystko, co najlepsze. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. York. Miasto, które zżera inne miasta na śniadanie. Od biustu pani wolność? Po zepsuty, cuchnący ogryzek wielkiego jabłka.